ทุกวันในเวลาเช้าๆท่านผู้ฟังเราตื่นขึ้นมาในยามสุดท้ายแห่งราตรีคำว่ายามสุดท้ายแห่งราตรีนี้หมายถึงในช่วงกลางคืนก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นอาจจะก่อนสัก 2-3 ชั่วโมงแต่บางคนตื่นตี 3 ตี 4 อาจจะก่อนสักชั่วโมงหนึ่งแต่บางคนตื่นตี 5 ถ้าเราสมมติว่าพระอาทิตย์เขาขึ้นตอน 6 โมงเช้าลุกขึ้นตื่นขึ้นแล้วทำอะไรท่านผู้ฟังหาสิ่งที่เป็นมงคลเข้าสู่จิตใจโดยการฟังธรรมะการฟังธรรมตามการเป็นมงคลเป็นความโชคดีอย่างยิ่งเลยท่านผู้ฟังในชีวิตของเราตื่นมาแล้วมาทำสมาธิกันโดยการระลึกถึงไปในกายของเรากายของเรานี่แหละที่ท่านผู้ฟังมีความรู้สึกอยู่บางคนอาจจะชาไปทั้งตัวก็รู้สึกชาอยู่ก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งบางคนอาจจะรู้สึกเบารู้สึกหนักรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือเอากายก้อนนี้แหละไม่ต้องเอากายก้อนอื่นไม่ต้องเอากายของคนอื่นเอากายของเรานี่กายของแต่ละคนแต่ละสิ่งมีชีวิตก็ไม่เหมือนกันอย่างในมนุษย์นี้คือมีรูปที่อาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นรูปที่หยาบในขณะที่เทวดาหรือว่าสัตว์นรกหรือว่าเปรตบางประเภทก็มีกายที่เป็นรูปเหมือนกันแต่ว่าเป็นรูปละเอียดหมายความว่าเช่นแสงอย่างเงี้ยนะเป็นรูปเหมือนกันแต่ว่าเป็นรูปละเอียดด้วยอนุภาคโฟตอนหรือว่าด้วยคลื่นคลื่นนี่ก็เป็นรูปเหมือนกันแต่ว่าเป็นรูปละเอียดไม่ว่าจะกายที่เป็นรูปหยาบหรือรูปละเอียดเราสามารถตั้งสติไว้ในกายของเราได้เริ่มต้นระหว่างเรามาฝึกในการเจริญกายคตาสติฝึกทำสมาธิเลยชนิดที่เป็นรูปแบบนั่งได้ก็นั่งขึ้นมาหลับตาได้ก็ดีจิตใจไม่ส่งไปในทางอื่นที่นอกกรอบขอบของผิวหนังของเรามีใจจิตนึกน้อมเข้ามาอยู่ในกายของเรากายของเรามีอะไรบ้างไล่มาตั้งแต่ปลายผมจนไปถึงพื้นเท้าจากพื้นเท้าขึ้นมาจนถึงปลายผมเนี่ยมันมีอะไรบ้างลองพิจารณาดูในกายของเราแต่เป็นกายของกุ้งของกั้งของปูข้างนอกมันแข็งข้างในมันนิ่มแต่เป็นกายของมนุษย์ข้างในมันแข็งมันมีกระดูกข้างนอกมันนิ่มเราเริ่มจากส่วนที่แข็งแข็งก่อนนี่แหละเอากระดูกไปมองจากข้างนอกไม่เห็นนะทุกฝั่งกระดูกนี่คือถ้าเรามองจากข้างนอกของมนุษย์สักคนใดคนหนึ่งเราก็เห็นหนังเห็นผมผมก็คือขนด้วยเหมือนกันมองไปที่มือก็เห็นเล็บยิ้มขึ้นมาก็เห็นฟันฟันนี่ก็คือกระดูกประเภทหนึ่งกระดูกอื่นๆในร่างกายมันจะจมอยู่ด้วยเนื้อและเลือดยกเว้นกระดูกฟันเท่านั้นเองที่จะชุ่มอยู่ด้วยน้ำลายตลอดเวลาถ้าเมื่อไหร่ฟันเราไม่มีน้ำลายเนี่ยมันก็อยู่ยากเหมือนกันท่านผู้ฟังเพราะมันต้องมีน้ำลายในการที่จะรักษาสภาพแวดล้อมอะไรที่ใช้มันอยู่ได้กระดูกฟันเนี่ยถูกออกแบบมาให้ชุ่มอยู่ด้วยน้ำลายตลอดเวลากระดูกอื่นๆในร่างกายของเราก็ถูกออกแบบมาให้ชุ่มอยู่ด้วยเลือดตลอดเวลาก็มันหุ้มมีเนื้อเยื่ออะไรต่างๆหุ้มกันอยู่นั่นแหละแต่ถูกดีไซน์ให้มันอยู่นะตำแหน่งที่มันอยู่นั่นแหละร่างกายของเรามีโครงสร้างแข็งขึ้นมาจากภายในที่เรียกว่าเป็นกระดูกไล่มาจากข้างบนทำฝังเป็นกระดูกศีรษะกระดูกศีรษะนี่คือข้างในมันกรวงเหมือนอย่างกระดูกแขนกระดูกขานี่แหละข้างในก็กรวงทำฝังเพราะถ้ามันตันนี่มันจะหนักแล้วก็แน่นมากยืดหยุ่นได้น้อยธรรมชาติมันก็เลยออกแบบมาอย่างนี้แหละว่าข้างในมันจะกรวงในลักษณะที่มันโปร่งบ้างหรือว่าเป็นรูพรุนบ้างหรืออย่างในกะโหลกศีรษะของเราเนี่ยเป็นห้องเป็นช่องไว้เลยที่จะใส่สมองเอาไว้ป้องกันไว้อย่างนี้ หรือดูอย่างในช่องอกของเราอย่างเงี้ยมีกระดูกซี่โครงกระดูกซี่โครงเนี่ยมันก็หุ้มอวัยวะภายในส่วนที่อยู่บริเวณหน้าอกนี้เอาไว้ที่สำคัญนี่ก็มีหัวใจมีปอดกำลังลมอยู่นี้มันต้องสร้างขึ้นเป็นโครงขึ้นมาเพื่อให้มีระบบดูดอากาศถ้าไม่มีของแข็งยึดเอาไว้มันก็แฟบลงแน่เพราะว่าเรื่องความดันความกดอากาศอะไรต่างก็ต้องมีสิ่งที่เป็นโครงตั้งขึ้นเอาไว้บริเวณช่องอกนี่ถือว่าเป็นช่องได้เหมือนกันบริเวณในสมองก็เป็นช่องเหมือนกันแต่ว่าไม่ว่างทุกฝั่งมีเนื้อเลือดสมองนี่แหละบรรจุอยู่คือช่องต่างๆในร่างกายนี่มีหลายแบบทุกฝั่งแบบประชาให้พิจารณานะว่าในกายของเราเนี่ยมันมีช่องว่างอยู่หลายแบบในกายนี้ถ้าเป็นช่องที่มันไม่มีเนื้อเลือดบรรจุอยู่แบบนี้ก็มีก็เรียกว่าเป็นความว่างเป็นธาตุช่องว่างที่มีอยู่ในกายพอมีการประกอบของกายขึ้นเนี่ยมันจะมีช่องประเภทนี้อยู่ภาษาทางการแพทย์เขาก็มีเรียกใช้ชื่อเฉพาะยกตัวอย่างเช่นโพรงไซนัสอย่างเงี้ยที่อยู่บริเวณกะโหลกศีรษะอยู่บริเวณจมูกหรือบริเวณข้างบนดวงตาขึ้นไปสักหน่อยหนึ่งอันนี้ก็เป็นช่องว่างที่ไม่มีเนื้อไม่มีเลือดบรรจุอยู่แต่ว่าในช่องสมองไม่เป็นอย่างนั้นมีสมองบรรจุอยู่ก็คือเต็มไปด้วยเลือดนั่นแหละเต็มไปด้วยเนื้อนั่นแหละสมองนี่ก็เป็นเนื้อเยื่อแบบหนึ่งที่มีลักษณะการทำงานของมันแบบพิเศษเชื่อมต่อกันเราพิจารณาไปในกายของเราสมองนี้มันนิ่มมันแบบว่ายุ่ยๆลงไปเหมือนฟองน้ำถ้าจะพูดก็คือมีความละเอียดอ่อนกว่าเนื้อเพราะอย่างกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขาของเราเนี่ยโดนทุบโดนอะไรมันยังยืดหยุ่นได้สูงการทำงานเนี่ยเป็นไปตามแนวทางมีความคงทนอะไรต่างๆแต่สมองนี่มันนิ่มไปกว่านั้นลักษณะความที่มันนิ่มไปอย่างนี้เนี่ยมันก็จึงต้องอยู่ในโพรงที่เรียกว่าเป็นห้องของสมองอยู่ในกะโหลกศีรษะที่เป็นช่องว่างๆไว้ให้มีสมองอยู่กะโหลกศีรษะของเรานี้แข็งแล้วก็หุ้มสมองนี่ไว้นี่คือร่างกายของเราเป็นอย่างนี้นะท่านฟังเราพิจารณาไล่ไปในกายของเราลงมาจากกะโหลกศีรษะก็เป็นจมูกที่เป็นกระโหลกเป็นกระดูกแข็งจริงๆเนี่ยมันไม่มีดั้งนะฟังดั้งเนี่ยมันเป็นกระดูกอ่อนซึ่งบางคนก็ไปเสริมดั้งก็เป็นพลาสติกเป็นซิลิโคนเป็นอะไรไปทำให้มันดั้งโด่งจากที่มันแฟบก็ทำได้เสริมกระดูกเสริมชิ้นเนื้อเอาแต่ถ้าเราเอากระดูกอ่อนๆ ออกหมดเลยเหลือแต่กระดูกแข็งๆเนี่ยมันแบบแฟบลงไปนะฟังมันจะเป็นโพรงเข้าไปที่ไปเชื่อมต่อกับอะไรๆในกระดูกของเราร่างกายของเราไปต่ออีกถัดมาก็จะเป็นกระดูกฟันกระดูกฟันเป็นกระดูกกรามนี่ร่างกายของเรามีโครงเป็นแบบนี้นะทำไมกรามเนี่ยมันจะต้องแบบขยับได้เอาก็คุณต้องกินข้าวไงต้องเคี้ยวข้าวเคี้ยวอาหารเราไม่เหมือนพวกหนอนหรือว่าพวกปลิงที่มันไม่ได้กินข้าวแบบอาหารที่มันจะมีความสลับซับซ้อนมันอาศัยว่าดูดซึมของเหลวบ้างกินอะไรที่แบบมันก็ธรรมดาแต่ด้วยความที่ซับซ้อนของมนุษย์ที่มันจึงมีกระดูกฟันขึ้นมาเพื่อให้กินอะไรที่มันแบบว่าละเอียดอ่อนได้หลายอย่างกรามนี่มันจึงต้องขยับได้เพื่อให้มีการกดบดอัดเคี้ยวอาหารต่างๆคุณก็เลยคิดว่าเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยคุณจะมานั่งสมาธิหรือคุณจะมาเรียนทางด้านชีววิทยาอนาโตมีกายภาพกายะอะไรต่างๆนี่เอานี่แหละเรากำลังพิจารณาไปในกายนะท่านฟังคุณเรียกว่ากายะคตาสติคือการตั้งสติไว้ในกายไม่เหมือนเรียนวิชาอนาโตมีหรือกายวิภาคเนี่ยไม่เหมือนกันเราทางการแพทย์นี่เขาก็จะศึกษาว่าอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนั้นแต่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ดูกายเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเราเอาตรงสติเราไม่ได้เอาตรงกาย ยืนคุณดูลมหายใจคุณเอาอะไรคุณเอาตรงสติคุณไม่ได้เอาตรงลมอย่างคุณระลึกถึงพระพุทธเจ้าคุณระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติเนี่ยคุณเอาตรงสติไม่ได้เอาตรงพระพุทธเจ้าคุณระลึกถึงพระธรรมอย่างเงี้ยคือมันเนื่องเชื่อมโยงกันมาได้คือสติคืออะไรท่านฟังคือสติคืออะไรสติคือความระลึกได้แทนที่จะให้เราไประลึกนึกคิดถึงเรื่องอื่นๆต่างๆใดๆให้เรามาคิดนึกระลึกถึงเป็นในกายของเรากายของเราก็นี้มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดสมัยเด็กๆท่านฟังมีคนเคยหลอกข้าพเจ้าหลอกเด็กอันละบอกว่าเนี่ยเด็กเกิดจากบ้องไม้ไผ่ข้าพเจ้าเนี่ยจำติดใจเลยนะว่าโอ้เด็กมันจะเกิดจากบ้องไม้ไผ่จริงเหรอเนี่ยแล้วเราเกิดมาจากอะไรคิดว่าพ่อแม่นี่ไม่ได้รักเราโอ้ยเราเกิดจากบ้องไม้ไผ่ตัวเขาหลอกท่านฟังคือเราหลอกเด็กแต่จริงๆเราไม่ได้เกิดจากบ้องไม้ไผ่ต้องมีมารดาบิดาแน่นอนเป็นแดนเกิดขึ้นมาคือเราไม่ได้เป็นมนุษย์ต้นของกับนี้ที่ว่าจะเกิดจากการที่เคลื่อนของความเป็นเทวดาแล้วก็อุบัติเกิดขึ้นเลยอย่างมนุษย์ที่ต้นกับเนี่ยคำว่ามนุษย์ต้นกับนี่หมายความว่าโลกเราใบนี้เนี่ยที่มันกำลังฟอร์มขึ้นตอนที่มันก่อนจะหลังจากแตกทำลายไปกำลังฟอร์มตัวขึ้นมาเนี่ยมนุษย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็น degeneration หรือว่าการแปลงพันธุกรรมมาจากพวกลิงนะเพราะพวกลิงพวกสัตว์เดรัจฉานพวกนี้มาทีหลังแต่จริงๆมนุษย์เนี่ยที่มันมี DNA คล้ายกับลิงถึง 99% เนี่ยจริงๆเป็นความเสื่อมของมนุษย์ของเราเองที่เสื่อมมาจากเทวดาเทวดาหมดแสงแล้วโอ้กินง่วนดินแล้วก็เริ่มว่ากันมันก็เลยกลับเป็นเทวดาไม่ได้อันนี้คือเกิดขึ้นแบบผุดเกิดขึ้นด้วยความเป็นเทวดามาก่อนพอร่างกายหยาบมากขึ้นก็จึงต้องเริ่มมีการเกิดขึ้นจากโดยใช้ครรภ์ก็คือต้องมีมารดาบิดาพอมีมารดาบิดาเกิดขึ้นผ่านทางครรภ์นี่แหละถึงมีจุดเริ่มต้นที่มีมนุษย์อยู่ในโลกจุดเริ่มอันแรกคือเป็นเทวดามาใช่ไหมแล้วก็มาจุติเริ่มมีกายหยาบก็เริ่มโตจากครรภ์ขึ้นมาเป็นเจเนเรชันของมนุษย์ในต้นของกับแล้วเริ่มมาแล้วพอเรามีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเนี่ยตอนที่ conceive หรือว่าปฏิสนธิในครรภ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นกระดูกแข็งอย่างที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี่เป็นแค่ก้อนเลือดเฉยๆก็เป็นก้อนเลือดเริ่มฟอร์มตัวมีเซลล์มันก็เริ่มแข็งขึ้นมาเป็นก้อนเนื้อจากก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อคือตอนแรกเป็นน้ำใสๆเฉยๆแล้วก็เริ่มเป็นก้อนเลือดฟอร์มตัวกันขึ้นมาจากก้อนเลือดก็เริ่มเป็นก้อนเนื้อจากก้อนเนื้อมันก็เริ่มมีปุ่มมีอะไรแยกไปเป็นปัญจสาขาคือมีศีรษะมีปุ่มมาเป็นแขนเป็นขาจะมีโครงเป็นกระดูกสันหลังโผล่มาเหมือนเป็นหางจริงๆน่าจะเป็น6สาขาพอโตขึ้นมาก็เริ่มมีรูปร่างมีตามีส่วนที่เป็นหูกระดูกก็จึงเริ่มมีเป็นกระดูกอ่อนขึ้นมาละแล้วก็เป็นกระดูกแข็งโตขึ้นมานี่ได้เพราะอะไรเอาก็น้ำอาหารที่กินเข้าไปธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยมันประกอบกันขึ้นมาเป็นกายหยาบของเรานี้มีกระดูกแข็งอยู่ข้างในกระดูกตอนแรกๆทางฝั่งมันอ่อนอยู่แล้วก็เป็นชิ้นเล็กๆไอ้ชิ้นเล็กๆเนี่ยบางทีมันก็โตขึ้นใหญ่ขึ้นหรือมันติมก็มาเชื่อมต่อกันทำให้มันเป็นโครงขึ้นมากระดูกในร่างกายของเราทั้งหมดมันไม่ได้เป็นชิ้นเดียวแต่มันเป็นหลายหลายชิ้นมาต่อกันอย่างที่เห็นเนี่ยเราไล่มาจากโครงกระดูกที่เป็นกระโหลกศีรษะใช่ไหมมันก็มาต่อเนื่องกันกับกรามจริงๆกระโหลกศีรษะตั้งแต่ตอนเกิดมามันไม่ได้เป็นชิ้นเดียวใหญ่แบบนี้มันเป็น 4-5 ชิ้นนู่นน่ะจริงๆมากกว่าด้วยมันก็โตขึ้นมาชนกันมันก็เลยมาจอดกันประกอบกันเป็นกระโหลกศีรษะเป็นช่องข้างในเกิดขึ้นมามีเป็นแบบนี้กรามก็ต่อกันขึ้นมามีเอ็นมีอะไรยึดไว้ พอต่อมาจากกระโหลกศีรษะมากระดูกกรามก็มากระดูกคอทุกฝั่งกระดูกคอเนี่ยไม่ใช่ว่าตรงที่เราพูดนี่นะแต่เป็นกระดูกสันหลังแล้วส่วนที่ตั้งศีรษะของเราขึ้นเนี่ยก็เรียกว่ากระดูกคอมีอยู่ทั้งหมด7ท่อนด้วยกันมาต่อกันเรียงเหมือนเป็นคอนโดเป็นชั้นๆชั้นๆขึ้นไปอย่างนี้เลยแต่คนนับจากข้างบนจากกระโหลกศีรษะของเราเนี่ยนะฐานกระโหลกนี่ก็เป็นชั้นที่1ไล่ลงไปเป็นชั้นที่2 3 4 5 6 7เรียงกันไปนี่คือกระดูกคอกระดูกคอก็คือกระดูกสันหลังนั่นแหละแต่มันยืดยกคอของเราขึ้นพอมาเป็นกระดูกคอแล้วเราพิจารณาดูฟังไล่ลงไปในกายของเราจากกระโหลกศีรษะมากระดูกกรามก็คือกระดูกคางเป็นกระดูกฟันมากระดูกคอมี7ซี่เสร็จแล้วมันก็จะเป็นยืดออกมาเป็นไหลขึ้นมาคือถ้าเราส่วนศีรษะนี่ยกออกทั้งหมดเลยนะฟังแล้วเรามองลงไปเนี่ยนะมันจะเป็นช่องโบ๋ๆเลยนะล้วงมือเข้าไปได้เหมือนไหเลยเขาจึงเรียกกระดูกที่เป็นกระดูกไหลตรงนี้อย่างคนผอมมากๆเนี่ยไอ้ตรงใต้คอเนี่ยมันจะเป็นชิ้นขึ้นมาเลยเนี่ยเขาเรียกว่าจึงเป็นกระดูกไหปลาร้าเพราะมันเหมือนกับปากของไหของปลาร้าทั้งฝั่งมันก็ยืดออกไปเป็นไหลขึ้นมาอย่างนี้ก็จึงเรียกว่ากระดูกไหลยึดโยงไปข้างหลังมีกระดูกไหลแล้วไอ้ตรงไหลเนี่ยมันก็มีสะบักด้วยกระดูกสะบักนี่ก็ยึดกับกระดูกซี่โครงอีกทีหนึ่งไม่โดนกันหรอกเพราะมีเนื้อกั้นอยู่กล้ามเนื้อแต่มันก็ยึดกันเพื่อแขนในสามารถที่จะยกน้ำหนักยกของได้ด้วยแรงเป็นจุดที่อาศัยจากกระดูกชุดของหัวไหล่นี่แหละเป็นโครงขึ้นมาถ้าจากไหล่ไปเอาแขนข้างขวาดูกระดูกแขนนี่แขนท่อนบนไหล่ลงไปก็เป็นแขนท่อนล่างท่อนล่างนี่คือจะเป็น2ชิ้นเรียงต่อกันไปในกระดูกแขน2ชิ้นเรียงต่อกันไปก็ไปเชื่อมกับกระดูกข้อมืออู้นี่ก็จะเป็นหลายชิ้นเล็กๆต่อกันไปมากกระดูกมือต่อไปอีกกระดูกนิ้วต่อไปอีกจนถึงปลายนิ้วก็เป็นเล็บขึ้นมาที่ทางด้านขวาด้านซ้ายก็เหมือนกันจากกระดูกไหล่ทางด้านซ้ายไล่ไปท่อนแขนตอนบนท่อนแขนตอนล่างเป็น2ซี่แล้วก็ยังมีกระดูกข้อมือกระดูกมือไปจนถึงปลายนิ้วที่เป็นเล็บจากกระโหลกศีรษะมากระดูกคางมากระดูกคอ7ท่อนไล่ไปจนถึงกระดูกไหล่ไปแขนไปมือทีนี้มากระดูกซี่โครงทุกฝั่งก่อนที่จะไปกระดูกซี่โครงเนี่ยไอ้กระดูกซี่โครงมันก็ยึดอยู่กับกระดูกสันหลังนี่แหละกระดูกสันหลังนี่ก็มีทั้งหมด12ท่อนที่เขาเรียกว่ากระดูกสันหลังนี่ก็เพราะว่ามันมีซี่โครงเนี่ยยืดออกไปด้วยซี่โครงนี่ก็คือเหมือนกับเป็นแนวขวางเนี่ยนะคือกระดูกสันหลังเรามันต่อกันมาเหมือนเป็นคอนโดมิเนียมอย่างนี้แหละที่เรากำลังไล่ลงไปเนี่ยทีนี้ในแนวขวางของมันก็ยังมีกระดูกที่โค้งยื่นออกไปล็อกให้เหมือนกับเป็นกรงนกเลยท่านฟังกรงนกเลยแต่ว่าแทนที่จะเป็นซี่ๆลงมานี่เป็นซี่ๆขวางไปยึงเยื้องไปล็อกกันไปล็อกอยู่ตรงด้านหน้าของเรามันก็จึงเรียกว่าเป็นกระดูกอกกระดูกอกด้วยกระดูกสันหลังด้วยล็อกกันเอาไว้ด้วยกระดูกซี่โครงที่ข้างในเนี่ยมันจึงเป็นที่เก็บอากาศของปอดหัวใจเวลามันเต้นเนี่ยมันดิ้นไปหมดทั้งตัวมันก็ต้องเต้นอยู่ในนี้เราก็ยังมีอวัยวะสำคัญป้องกันไว้เช่นตับบ้างอะไรบ้างก็ซ่อนอยู่ในนี้แหละเป็นเหมือนกรงรัดครอบล็อกเอาไว้ป้องกันเอาไว้ถ้าจากกระดูกศีรษะไล่มาจนถึงกระดูกคางไล่มาจนถึงกระดูกฟันกระดูกคอกระดูกไหล่กระดูกแขนกระดูกมือกระดูกนิ้วจนถึงกระดูกสันหลังซี่โครงไล่ไปจนถึงกระดูกอกทั้งหมดมีตั้ง12ชิ้นหรือกว่านั้นด้วยซ้ำก็มาถึงกระดูกเอวทั้งฝั่งกระดูกเอวเนี่ยก็คือ กระดูกสันหลังนั่นแหละที่เป็นส่วนที่ยืดลงมาจนถึงกระดูกสะโพกสะโพกนี่ก็คือส่วนที่เราเรียกว่าเป็นกระดูกเชิงกรานแต่ส่วนที่เป็นเอวเนี่ยคือมันก็คือกระดูกสันหลังนั่นแหละที่ไม่ได้มีกระดูกซี่โครงยื่นออกไปเป็นตัวตั้งขึ้นมาละทำให้ร่างกายเนี่ยยืดหยุ่นเอียงซ้ายเอียงขวาได้บางทีบางท่านก็จะเรียกว่าเป็นกระดูกสีข้างแต่ที่ว่ากระดูกสีข้างเนี่ยคงจะหมายถึงกระดูกซี่โครงนั่นแหละที่มีอยู่ทางด้านข้างของเรายืดไปข้างหน้าใช่ไหมแต่กระดูกเอวเนี่ยจริงๆก็คือกระดูกสันหลังส่วนที่เป็นเอวของเราตั้งขึ้นเอาไว้ตรงนี้ก็มีทั้งหมด5ชั้นด้วยกันต่อกันลงไปนี่แหละคือลักษณะมันคล้ายๆกันฝั่งกระดูกคอกระดูกหลังกระดูกเอวเนี่ยแต่มันจะมีอะไรที่มันต่างกันบ้างรายละเอียดนิดหน่อยแต่มันคือกระดูกสันหลังทั้งหมดเลยต่อกันลงมาจากคอจากหลังจนมาถึงเอวต่อขึ้นเป็นชั้นๆๆที่ร่างกายเราตั้งโปร่งอยู่ได้ก็เพราะว่าชุดของกระดูกพวกนี้มันต่อกันแล้วมันก็จะมีกระดูกอ่อนที่เป็นชั้นรองรับไอ้พวกกระดูกชั้นๆพวกนี้ต่อกันไปคนที่หลังโก่งคนที่เอวโคตรก็พวกนี้แหละมันโคตรมันเบี้ยวมันโก่งกันไปต่อกันขึ้นมาไล่มาจากกะโหลกศีรษะนั่นท่านฟังจนถึงกระดูกคอกระดูกเอวจนมาถึงกระดูกสะโพกท่านฟังกระดูกสะโพกก็คือกระดูกเชิงกรานนี่เองที่เป็นชิ้นใหญ่หน่อยที่มันจะรับน้ำหนักมาจากส่วนบนของร่างกายให้มันตกลงแล้วก็กระจายไปทางขาล่ะมันจึงแยกออกเป็นทั้งด้านซ้ายและด้านขวาอย่างที่เราพูดมาตั้งแต่แรกเนี่ยกระโหลกศีรษะก็อยู่ตรงกลางใช่ไหมมาถึงกระดูกสันหลังกระดูกเอวนี่คืออยู่ตรงกลางหมดเลยถ้าจะแยกไปซ้ายขวาก็มีกระดูกไหล่กระดูกแขนแยกไปซ้ายและขวาน้ำหนักของมันเนี่ยก็จะถูกถ่ายตกลงมาผ่านกระดูกสันหลังกระดูกเอวจนถึงกระดูกสะโพกนี้ก็เรียกเป็นกระดูกเชิงกรานแล้วก็จะแยกออกไปเพื่อไปสู่กระดูกขากระดูกเชิงกรานนี่ก็เป็นช่องๆเหมือนกันอย่างเด็กที่เขาจะคลอดออกมาเลยทุกฟังก็ต้องคลอดผ่านกระดูกเชิงกรานนี่แหละเพราะฉะนั้นผู้หญิงเวลาคลอดลูกเนี่ยนะกระดูกเชิงกรานนี่มันก็แบบจะเปิดแยกออกจากกันเพื่อให้เด็กมันต้องมุดหัวออกมาให้ได้นี่แหละออกมาทางช่องตรงนี้แหละถ้าช่องนี้ของมันคนเล็กเขาก็ต้องผ่าออกพอตั้งหัวดันออกมานี่บางทีหัวลูกก็เบี้ยวไปเลยเพราะความที่มันออกมายากถูกบีบรัดมากเด็กเนี่ยกระดูกมันไม่ใช่กระดูกแข็งไงท่านฟังมันเป็นกระดูกอ่อนพอถูกบีบถูกอะไรมันก็เบี้ยวไปเขาก็ต้องบางทีผ่าออกกระดูกเชิงกรานเนี่ยเป็นอย่างนี้มันโค้งเข้าหากันแล้วก็เป็นช่องเอาไว้ในความที่เป็นกระดูกเชิงกรานเนี่ยก็จะต้องรับน้ำหนักทั้งหมดของร่างกายจากส่วนบนลงมาใช่ไหมพูดไปเนี่ยก็มากแล้วไหนจะยกของกดน้ำหนักก็ต้องลงตรงนี้อีกถ้านั่งมันก็จะเป็นกระดูกเชิงกรานที่โค้งไว้ให้เราเป็นเหมือนกับนั่งได้หรือถ้ายืนมันก็จะมีเบ้าให้ต่อไปที่กระดูกขาไอ้ตรงเบ้าตรงนี้ท่านฟังมันก็มีกระดูกขามาต่อล็อกกึ๊กเข้าไปไอ้ตรงกระดูกขามันก็เหมือนเป็นกำปั้นนี่แหละเป็นลูกๆอัดเข้าในเบ้านี้เหมือนอะไรรถยนต์เลยก็มีเบ้ามีอะไรเสียบกันก็ล็อกกันเป็นชิ้นส่วนต่อกันมาเหมือนต่อเลโก้เลยทุกฝั่งเหมือนต่อตัวต่อเลยต่อกันเข้าไปเสร็จจากกระดูกเชิงกรานกระดูกสะโพกก็มากระดูกขากระดูกโคนขาเนี่ยทุกฝั่งมันโอ้โหชิ้นใหญ่ยาวแล้วก็ต้องแข็งแรงเพื่อที่จะรับน้ำหนักจากส่วนบนของร่างกายทั้งหมดแยกออกมาเป็นกระดูกขาข้างขวากระดูกขาข้างซ้ายกระดูกขานี่ก็ชิ้นใหญ่แล้วก็ต้องแข็งแรงมากเพราะว่ารับน้ำหนักเยอะตรงนี้ก็จะมีกล้ามเนื้ออะไรต่างๆที่มันล็อกกันอยู่มากเลยจากสะเอวจากสะโพกลงมาถึงขามีหลายมัดซ้ายขวาแยกกันไปแล้วก็ไปล็อกอยู่กับกระดูกเข่าด้วยกระดูกเข่านี่ก็มีเพื่อที่จะให้มันล็อกกันได้แหละเป็นกลไกเป็นทางด้านฟิสิกส์ทางด้านกลศาสตร์เพื่อที่จะรับแรงกันมาจากกระดูกขาข้างขวามาเป็นกระดูกเข่า แล้วก็มาเป็นกระดูกขาท่อนล่างกระดูกแข้งนั่นเองกระดูกแข้งนี่ก็จะมี2ชิ้นคือด้านหน้าด้านหลังแยกกันไปเพื่อจะรับน้ำหนักก็จะมีกล้ามเนื้อน่องยึดเอาไว้แล้วก็มาเป็นกระดูกข้อเท้ากระดูกเท้าจนถึงปลายนิ้วเท้าแล้วก็มีเล็บเท้าข้างขวาเป็นยังไงข้างซ้ายก็เหมือนกันเป็นกระดูกขาท่อนบนไปจนถึงกระดูกแข้งแยกไปจนถึงกระดูกส้นเท้ากระดูกปลายนิ้วเท้าแล้วก็เป็นเล็บไปเนี่ยร่างกายของเรามีเป็นโครงแบบนี้ตั้งขึ้นเป็นโครงเอาไว้โครงกระดูกนั่นเองพอมันเป็นโครงตั้งขึ้นแล้วมันต้องมีอะไรล็อกกันทุกฝั่งเพราะไม่งั้นมันต่อกันอยู่ไม่ได้มันไม่ได้เหมือนชิ้นส่วนของเล่นที่ก็จะมีระบบที่ล็อกกันอยู่เป็นกลไกถ้างั้นมันก็จะขยับยากเขาก็จึงมีการล็อกพวกกระดูกเหล่านี้กันด้วยสิ่งที่เรียกว่าเส้นเอ็นเส้นเอ็นก็คือเนื้อเยื่อนั่นเองสีขาวๆถึงเวลาที่คุณไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวเงี้ยสั่งเอ็นหมูเอ็นวัวลูกชิ้นเอ็นหรือเมนูเส้นเอ็นอะไรอย่างอื่นๆอย่างใดๆเนี่ยเอ็นทอดก็มีเดี๋ยวนี้คือเอ็นตรงนี้แหละที่มันยึดกระดูกเอาไว้เข้าด้วยกันเป็นเนื้อเยื่อสีขาวๆเหนียวมากถ้าไม่ต้มดีๆนี่โอ้เคี้ยวไม่ลงเหนียวมากย่อยก็ยากเอ็นนี่มันแข็งแรงเพราะมันต้องยึดกระดูกเอาไว้ต้องเหนียวต้องแน่นต้องแบบมีความแข็งแรงคือก็ต้องรองจากกระดูกนั่นแหละเพราะกระดูกมันแข็งใช่ไหมมันงอมันโค้งไม่ได้ไอ้ที่จะงอจะโค้งได้ก็ต้องอาศัยเอ็นตรงนี้คือจะมันจะงอตรงนั้นมันก็ต้องแยกเป็น2ชิ้นพองอแล้วมันจะเอาอะไรยึดกันก็เอาเอ็นนี่แหละยึดกันอย่าคิดไปทางอื่นท่านฟังอย่าคิดไปทางอื่นจิตใจของเราไม่ออกนอกกรอบขอบของกายนี้เลยให้อยู่ในกายของเรากายของเรานี้มีกระดูกเป็นโครงมีหลายๆชิ้นต่อกันจากกระโหลกศีรษะไปจนถึงกระดูกปลายเท้ายึดโยงต่อกันด้วยเส้นเอ็นมันจะมีกระดูกบางชิ้นท่านฟังที่แบบว่าลอยๆ อยู่ไม่ได้ไปยึดกับใครอันนั้นยกมันเอาไว้กระดูกส่วนใหญ่ของร่างกายทั้งหมดก็เชื่อมต่อกันด้วยเอ็นอยู่เป็นกระดูกฟันอีกเหมือนกันนี่มันเป็นเบ้าเสียบลงไปก็ต่อกันมากับกระโหลกศีรษะกระดูกคางนี่แหละชิ้นของกระดูกเนี่ยมีมากอย่างนี้ทุกคนเหมือนกันหมดคือโดยส่วนใหญ่นะถ้าเรากระดูกของแต่ละคนละคนเอากระดูกโคนขามาทุกคนถอดมาดูสิเหมือนกันเลยสลับกันไปสลับกันมาดูไม่ออกต้องตรวจด้วยระบบ DNA พันธุกรรมถึงจะรู้ว่านี่มันกระดูกนี่มัน DNA ของใครบางทีถ้า DNA ใกล้ๆกันไม่ต่างกันมากเอากระดูกของคนนั้นมาใส่แทนกระดูกคนนี้ยังได้นะฟังยังได้คือถ้าเทคโนโลยีทางการแพทย์มันมีคือโดยทฤษฎีมันทำได้แต่โดยทางปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการที่จะเหมาะสมล่ะอันนั้นแยกไปก่อนแต่ว่ามันเหมือนกันโครงสร้างของร่างกายของเราเหมือนกันเป็นแบบนี้เหมือนกันแบบนี้มันก็ง่ายแล้วก็จึงมีวิชาการแพทย์ไงแล้วก็ไม่ยากด้วยถ้ามาในทางการศาสนาในทางจิตใจของเราที่ว่ามาใส่กายก้อนนี้แหละเกาะอยู่ยึดอยู่ยึดกายก้อนนี้ที่มีกระดูกนี่แหละเป็นโครงยึดเอาไว้จิตของเรานี่นะยึดกายนี้ด้วยความเป็นตัวตนกายของเราที่เป็นกระดูกเนี่ยดูแล้วมันไม่งามที่ไหนล่ะถ้าเราส่องกระจกดูด้วยที่มีแต่ซี่โครงเฉยๆเป็นโครงกระดูกจิตเนี่ยมันยึดถือกายนี้ด้วยความเป็นตัวตนเขาก็จึงสมมุติเรียกว่านายนี้นางนี้เด็กชายนี้เด็กหญิงนั้นสมมุติชื่อเป็นนายดำนายขาวเด็กหญิงแดงเด็กหญิงเหลืองสมมุติขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มันยึดถือในความเป็นตัวตนแต่ว่าเป็นโครงกระดูกตั้งไว้อยู่ข้างในเหมือนกันมีเอ็นยึดเอาไว้ถ้าสมมติว่าร่างกายของเราเหลือแต่กระดูกเนี่ยนะลองไปส่องกระจกดูโอ้โหหน้าตาฉันเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเป็นเบ้าเข้าไปตรงตาเป็นโพรงเข้าไปตรงจมูกริมฝีปากอะไรไม่ต้องพูดถึงไม่มีลอกออกหมดแล้วเหลือแต่กระดูกเนี่ยฟันนี่เป็นซี่ๆบางคนฟันหลุดฟันหักใส่ฟันปลอม ก็เห็นเป็นโครงขึ้นมาแล้วมันเกาะกันอยู่ยังไงได้เนี่ยตรงช่วงหน้าอกนี่ก็เป็นแต่ซี่โครงโผล่ขึ้นมาช่องว่างอยู่ข้างในโอ้มาเป็นกระดูกเอวกระดูกขาขึ้นเป็นซี่โครงดีๆนี่เองทุกฝั่งดูพิจารณาให้ดีมันสวยงามตรงไหนสวยงามตรงไหนยึดกันเอาไว้ด้วยเอ็นอย่างคนที่ตายแล้วเนี่ยนะถ้าไม่ได้เผาหรือถ้าไม่ได้ฝังเอาไปโยนกองๆไว้ในป่าช้าการเอาไว้ไม่ให้สัตว์สุนัขอะไรต่างๆมากินเวลามันย่อยสลายผุเปื่อยไปเนี่ยไอ้ส่วนที่มันจะเปื่อยช้ากว่าเขาเนี่ยคือมันสมมติย่อยสลายมันก็มาจากหนังใช่ไหมก็ไปจนถึงเนื้อมันก็จะเป็นลักษณะของร่างกายร่างกายที่ว่าโอ้โหเน่าละเละละบวมพองโป่งขึ้นอย่างเงี้ยปะทุออกก็มีนอนมีอะไรมาใช้เต็มไปหมดเนี่ยตอนแรกตายใหม่ๆก็ยังพอดูเป็นรูปร่างจับดูบางทียังอุ่นด้วยซ้ำผ่านไปอีกไม่กี่ชั่วโมงเริ่มเย็นเชียบละเหมือนอย่างหนังผีในสมัยก่อนเนี่ยผีมาเนี่ยนะจับมือดูเย็นเจี๊ยบเลยนี่ก็เพราะว่าร่างกายมันไม่มีความร้อนแล้วธาตุไฟมันหายไปแล้วเพราะว่าธาตุสีน้ำไฟลมมันอยู่กันไม่ได้ธาตุไฟก็หายไปธาตุดินก็เริ่มผุเปื่อยธาตุน้ำก็บวมผ่องขึ้นไหลออกก็จากที่เป็นรูปร่างของร่างกายมันก็เริ่มเป็นแต่เป็นดูไม่เป็นร่างแล้วชิ้นเนื้อเหวอะหวะไปเวลาผ่านไปอีกสักหน่อยนอนมากินสุนัขจิ้งจอกบ้างอะไรบ้างมากินไปเนี่ยมันก็เหลือเป็นแต่ร่างที่ดูไม่รู้แล้วว่าเป็นร่างใครแล้วก็มีชิ้นเนื้อติดอยู่บ้างมีเลือดเปื้อนอยู่บ้างผ่านไปอีกผ่านไปอีกนอนมาใช้มากขึ้นอากาศร้อนอากาศเย็นเนื้อมันก็ผุเปื่อยไปเป็นร่างที่เป็นโครงกระดูกแล้วก็มีเนื้อเปื้อนอยู่มีเลือดเปื้อนอยู่ผ่านไปอีกชิ้นเนื้อพวกนี้ย่อยสลายไปถูกกินไปเหลือแต่เป็นร่างที่เป็นโครงกระดูกแล้วก็มีเลือดเปื้อนอยู่ผ่านไปอีกฝนหนึ่งเลือดนี่ก็หายไปหมดเหลือเป็นแต่โครงกระดูกที่ยังมีเอ็นรึงรัดเอาไว้อยู่แล้วถ้าผ่านไปอีกเอ็นมันเปื่อยออกนี่คือไม่ต้องไปต้มนะคือมันเปื่อยก็มันเองตามธรรมชาติถ้าคุณจะเอากินพรุ่งนี้คุณก็ต้องเอาไปต้ม7ชั่วโมง10ชั่วโมงให้เอ็นมันนุ่มแต่ถ้าเอาตามธรรมชาติทิ้งไว้สักปีหนึ่งเอ็นมันก็เปื่อยละเปื่อยนี่คือย่อยสลายไปเลยกระดูกนี่ก็จะกระจัดกระจายไปคนละทิศละทางก็โลกศีรษะที่เราพิจารณานี่แหละจากระยางภายนอกคือแขนขากระดูกมือก็ไปทางหนึ่งไหลจากปลายนิ้วไปเลยกระดูกข้อนิ้วต่างๆก็เป็นชิ้นเล็กๆแยกไปแยกไปทั้งซ้ายและขวามาจนถึงกระดูกมือกระดูกข้อมือกระดูกแขนส่วนล่างกระดูกแขนส่วนบนระยางคือมือไปเรียบร้อยระยางคือขาอีกกระดูกนิ้วเท้ามันไม่มีเอ็นรึงแล้วท่านฟังมันก็ตกลงแยกกันไปกระดูกข้อเท้ากระดูกแข้ง2ชิ้นซ้ายขวาเป็น4ชิ้นแยกไปแยกไปแกะออกเพราะว่าเอ็นมันรึงรัดไม่ได้กระดูกเข่ากระดูกขาละแยกไปหมดแล้วต่อจากกระดูกขาก็เป็นกระดูกสะโพกกระดูกเชิงกรานนั่นเองมันเอ็นมันผุเปื่อยออกมันอยู่กันไม่ได้ก็หลุดออกไปจากกระดูกสะโพกก็มันเป็นกระดูกสันหลังท่อนล่างพูดง่ายๆก็คือกระดูกเอวที่มันมี5ชิ้น6ชิ้นนี่แหละต่อกันเนี่ยหลุดออกหลุดออกที่เป็นชั้นเป็นชั้นนี่ก็เริ่มลดลงทีละชั้นละชั้นละชั้นหลุดออกไปจนถึงกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังนี่ก็คือมีกระดูกซี่โครงต่อกันอยู่ใช่ไหมเอ็นมันรึงรัดไม่ได้แล้วซี่โครงนี่ก็หลุดออกหลุดออกมีกี่ซี่นี่ก็หลุดออกเป็นกระดูกสีข้างแยกไปโค้งๆนี่แหละบางทีเขาก็เอาไปทำเป็นโครงธนูกระดูกนี้มันก็ต่อกับกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังก็หลุดออกเพราะมันไม่ได้มีเอ็นยึดเอาไว้แล้วจนมาถึงกระดูกไหล่แล้วก็กระดูกคอ 7-8 ชิ้นนี่ก็หลุดออกหลุดออกจนมาถึงกระดูกคางคือกระดูกกรามของเรานี่แหละหลุดออกมาเลยขยับขยับนี่หลุดออกมาเลยเพราะว่าเส้นเอ็นมันไม่รึงรัดแล้วฟันเนี่ยถอดออกมาเป็นเล่มเป็นเล่มเป็นเล่มกระจายไปคนละทิศละทาง กระโหลกศีรษะด้วยแต่ว่ามันเปื่อยขนาดนั้นเนี่ยชิ้นชิ้นที่มันประกอบกันไว้บางทีมันเคาะหลุดออกมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นได้บางทีเขาก็เอาไปทำเป็นบาทก็มีสมัยก่อนทุกฟังภิกษุเนี่ยเอากระโหลกศีรษะที่มันเป็นช่องอยู่ข้างในเนี่ยมาตัดทำเป็นบาทบางคนก็เอาไปทำเป็นชามเป็นแก้วดื่มน้ำพวกนั้นมันเป็นโพรงดิกระโหลกศีรษะก็แยกออกไปไม่มีอะไรเชื่อมกันอยู่ไม่มีเอ็นรึงรัดเอาไว้ก็แยกกันไปตัวเราอยู่ตรงไหนทุกฟังตัวเราอยู่ตรงไหนเวลาตายแล้วผุเปื่อยไปเนี่ยแม้กระดูกก็ไม่เหลือกระดูกที่เป็นชิ้นเป็นชิ้นเนี่ยมันก็ยังขาวอยู่ตอนแรกแต่พอเวลาผ่านไปผ่านไปมันก็เหลืองลงเหลืองลงเหลืองลงเนี่ยเข้มขึ้นเข้มขึ้นจนเริ่มเป็นสีเทาสีดำแล้วแต่ที่มันยังเป็นโครงอยู่มันก็ผุเปื่อยทั้งฝังเพราะว่าแข็งระดับกระดูกก็ตามเนี่ยเจอแดดเจอลมเจอฝนความร้อนความหนาวมันเปื่อยได้มันทำลายได้มันย่อยสลายได้จนเป็นผงนุ่นเลยนะจนเป็นผงนุ่นเลยเขาจะต้องการเร่งปฏิกิริยานี้เขาก็ไปเผาคือถ้าคุณจะฝังแล้วจนกระทั่งกระดูกเปื่อยเป็นผงละเอียดเนี่ยมันใช้เวลาหลายปีกว่าเอ็นนี่มันจะเปื่อยหมดใช่ไหมเร่งกระดูกนี่มันจะเปื่อยหมดเนี่ยก็เร่งปฏิกิริยาเลยโดยใช้ไฟไฟเนี่ยเผาเข้าไปส่วนที่มันแข็งเผายากหน่อยเผาออกมาเสร็จแล้วก็เป็นถ่านส่วนนี้เป็นเนื้อเป็นเลือดเผาไหม้ง่ายหน่อยมันก็มาเป็นขี้เถ้าถ้าเราเอาถ่านและขี้เถ้านี้มาบดให้ดีก็เป็นผงหรือถ้าเราทิ้งกายไว้ในป่าช้าหนังเนื้ออะไรย่อยไปหมดเนื้ออะไรทำลายไปหมดกระดูกเอ็นอะไรก็ย่อยสลายไปหมดเนี่ยเหลือจะเป็นเท่าเป็นผงเป็นถ่านเป็นฝุ่นแล้วเนี่ยให้โรยลงไปในกระแสน้ำที่พัดจัดหรือสลัดขึ้นไปในลมที่พัดแรงเนี่ยไม่มีตัวเราอยู่ตรงไหนตัวเราอยู่ตรงไหนเป็นฝุ่นผงไปแล้วกายของเรามันอยู่ตรงไหนส่วนที่เป็นน้ำมันก็เลยไปเป็นน้ำไปส่วนที่เป็นดินก็เป็นผงใส่ต้นไม้ก็เป็นดินใส่ดินก็เป็นดินลอยไปในน้ำก็เป็นส่วนหนึ่งของน้ำไปเป็นแค่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประกอบกันขึ้นเป็นกายของเราตั้งอยู่มาสมมุติเรียกตรงเนี้ยแต่ลักษณะการทำงานก็เป็นกระดูกลักษณะการทำงานอันนี้ก็เป็นหนังเป็นเนื้อเป็นหัวใจเป็นปอดเป็นตับอยู่ในกายของเราอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นวัตถุดิบมีมารดาบิดาเป็นโรงงานเป็นแดนเกิดขึ้นมาผลิตใสโตขึ้นมาได้กระบวนด้วยอาหารมีกรรมยึดโยงเป็นเหตุปัจจัยให้มันยังดำเนินอยู่ต่อไปได้กายของเรามีลักษณะเป็นแบบนี้อย่าไปคิดเรื่องอื่นนอกกายเลยนอกหนังเนี่ยยังไม่ต้องคิดเอาแค่ในกรอบขอบของผิวหนังของเราคนนั้นจะเป็นยังไงคนนี้จะเป็นยังไงเรื่องการเมืองจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจริงแวดล้อมจะเป็นยังไงแต่ในกายของเราเป็นอย่างนี้ทุกวันเหมือนกันทุกคนจะเป็นกษัตริย์จะเป็นยาจกจะเป็นคนไทยคนต่างชาติพูดภาษานั้นได้เป็นคนบ้าคนดีคนมั่งมีคนยากจนจะเป็นหมอพยาบาลหรือคนขายผักผลไม้อยู่ที่ตลาดก็เหมือนกันเป็นแบบนี้จะเป็นผู้ชายผู้หญิงอาจจะมีแตกต่างกันเล็กน้อยแต่โครงสร้างหลักๆ ก็เป็นแบบนี้อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมีอยู่ดำรงอยู่ได้ช่วงเวลาที่เหตุปัจจัยนั้นมันยังคงมีอยู่ตั้งอยู่ดำรงอยู่เอาไว้ด้วยเรื่องของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมด้วยเรื่องของกรรมเหตุปัจจัยเรื่องดินฟ้าอากาศอาหารก็ตั้งอยู่ได้คงอยู่ได้ช่วงเวลาที่เหตุปัจจัยนั้นมันยังประกอบกันอยู่ได้แต่ถ้าเมื่อไรเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปแยกกันไปดับไปหายไปความเป็นกายนี้ก็เสื่อมไปไหลมาจากหนังจากผิวไปจนถึงเอ็นเนื้อเลือดกระดูกธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแยกกันไปจนไม่เหลืออะไรทั้งฝังเหลือแต่เป็นผงก็แยกไปตามธาตุของมันไม่ใช่ตัวตน ม่ใช่เป็นตัวของมันเองแต่เป็นอนัตตาไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนเพราะว่าไม่ได้เป็นตัวของมันเองที่จะอยู่เดียวๆโดดๆได้แต่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างอื่นจึงปรากฏอยู่มีอยู่เหตุปัจจัยที่ปรากฏอยู่มีอยู่ตั้งอยู่ได้นี่แหละจึงทำให้กายเรานี้มีอยู่ได้คงอยู่ได้พอเรากายนี้มีอยู่ได้คงอยู่ได้ตามเหตุตามปัจจัยบางทีเราก็บังคับมันเปลี่ยนแปลงมันตามเหตุตามปัจจัยที่มันอนุญาตให้เราทำให้เรามีได้เส้นกระดูกใช่ไหมล่ะมันยึดกันไว้ด้วยเส้นเอ็นใช่ไหมแล้วก็มีเนื้อมายึดต่อเส้นเอ็นอีกทีหนึ่งกล้ามเนื้อนี่แหละกล้ามเนื้อมันก็หดก็ยืดพอหดยืดตามหน้าที่ของมันมันยึดณตำแหน่งที่ถูกต้องตามหลักกลศาสตร์หลักฟิสิกส์มันก็เลยออกมาเป็นยืดแขนออกมาเป็นเดินออกมาเป็นพูดตามแต่ที่กล้ามเนื้อมันขยับไปจุดที่มันวางตำแหน่งเอาไว้ทางยุทธศาสตร์ไว้ให้ดีกลายเป็นปากขยับกลายเป็นมือขยับกลายเป็นขาขยับกลายเป็นย่อยอาหารเพราะเหตุปัจจัยมันถูกสร้างไว้แบบนี้มาอยู่แล้วเราจึงทำตามเหตุปัจจัยได้ก็ในเมื่อเราทำตามเหตุตามปัจจัยของเราได้ตามโครงสร้างที่มันวางไว้แล้วมันเป็นอนัตตาเห็นนะฟังมันไม่ได้เป็นตามที่เราต้องการแต่มันเป็นตามที่มันเป็นมาอยู่แล้วเหตุปัจจัยนั้นฟังให้ดีเวลาเราพูดอะไรเวลาเราเดินไปไหนเราไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการฟังดีนะแต่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่มันสร้างไว้แล้วกล้ามเนื้อยืดอย่างนี้กล้ามเนื้อขยับอย่างนี้มันเป็นเหตุปัจจัยที่มันสร้างไว้อยู่แล้วโครงสร้างร่างกายมันเป็นอย่างนี้มันจึงเดินมันจึงกินมันจึงนอนอยู่ในอิริยาบถทั้ง4ร่างกายของเราทำได้เพราะมันสร้างเหตุปัจจัยไว้แบบนี้มาอยู่แล้วแล้วเราก็ทำตามเหตุปัจจัยที่มันสร้างไว้แบบนี้มาอยู่แล้วแล้วมันไม่เป็นอนัตตาเห็นนะท่านฟังมันไม่ได้เป็นตามเหตุตามปัจจัยที่มันมีมาเห็นเหรอมันเป็นอนัตตาไงมันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของเราที่เราว่าจะต้องเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นอนัตตาตามที่เหตุปัจจัยมันมีมาอยู่แล้วมันเป็นอนัตตาที่เราทำนั่นแหละที่เราพูดนั่นแหละที่เราเดินนั่นแหละที่เรายืนนั่นแหละที่บท4นั่นแหละเป็นอนัตตาตามเหตุปัจจัยที่ร่างกายนี้ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงชงกันมาแบบนี้อยู่แล้วสร้างมาแบบนี้อยู่แล้วอย่าหลงอย่าเพลินอย่าเข้าใจผิดคิดว่าร่างกายนี้มันจะเป็นเหมือนกับที่เราต้องการไว้อยู่ตลอดเวลาชายุที่เราทำได้เนี่ยเพราะว่าเราทำตามเหตุตามปัจจัยของมันเราถูกฝึกมาเราถูกเทรนมาเราถูกพัฒนามาเป็นแบบนี้แต่ให้เกิดปัญญาอย่าเข้าใจผิดอย่าเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าที่เราขยับได้นี้ที่เรายังพูดได้นี้ที่เราเดินได้นี้นี่มันเป็นตัวเราของเราไม่ใช่มันเป็นของมันอยู่แล้วมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่แล้วมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยของโลกอยู่แล้วของธาตุสี่อยู่แล้วของโครงสร้างร่างกายอยู่แล้วของทางชีววิทยาของทางฟิสิกส์อยู่ในนั้นของมันอยู่แล้วแล้วที่เรามายึดถือวันนี้เป็นตัวเราของเรานั้นคือเข้าใจผิดแต่มันเป็นของมันอยู่แล้วมันเป็นของโลกอยู่แล้วมันเป็นของธาตุสี่อยู่แล้วไม่ได้เป็นของเรามาก่อนแล้วเพิ่งจะมาเป็นของเราตอนนี้เองตอนที่เกิดมานั่นแหละแม่คลอดโผล่ออกมาเนี่ยนะเราก็รู้สึกว่านี่มันของเราแฮะเราโตขึ้นมาเนี่ยนี่มันก็สึกกายของฉันแฮะมือของฉันแฮะความรู้ของฉันแน่อยู่ในกายนี้เนี่ยนั่นคือเข้าใจผิดมันไม่ได้เป็นของเรามาแต่ก่อนเขาให้ยืมใช้เฉยๆท่านฟังยืมใช้เฉยๆสัญญามีมาเนี่ยอ่านไหมเวลาคุณไปธนาคารคุณจะเปิดบัญชีใช่ป่ะหรือคุณจะทำบัตรเครดิตหรือคุณจะซื้อประกันเขาก็จะมีสัญญามาให้คุณเซ็นไม่ได้เซ็นที่เดียวมันเซ็น 3-4 ที่บางทีเอกสารหนามากเซ็นเป็น10ที่เลยทำหลายอย่างไอ้ที่เซ็นไปนั่นน่ะอ่านบ้างไหมเขาบังคับอะไรคุณเงื่อนไขเขาเป็นยังไงมีหรือเปล่าดูหรือเปล่าเวลาฝากเงินเข้าไปธนาคารล้มนะเขาไม่คืนเงินคุณเต็มเปอร์เซ็นต์นะจะไปเย้ยๆร้องฟังเอาจากศาลว่าเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมศาลเขาไม่ฟังคุณหรอกเพราะว่าคุณเซ็นไปแล้วแต่คือเงื่อนไขที่มันมาทั้งฝั่งจะไปพึ่งศาลสถิตยุติธรรมขอความเห็นใจก็ไม่ได้คุณรับมาแล้วเงื่อนไขนี้ในความที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไป แต่ธนาคารคุณเซ็นไปแล้วก็คือจบประกันชีวิตคุณเซ็นไปแล้วนั่นคือจบคุณยอมรับเงื่อนไขเขาแล้วตอนวันที่คุณเกิดมาฟังเรารับเงื่อนไขเนี้ยมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วในความที่มันไม่เที่ยงในความที่มันเป็นอนัตตาเงื่อนไขของมันก็คือมันจะตั้งอยู่คงอยู่ช่วงเวลาที่มันยังมีเหตุปัจจัยของมันดำรงอยู่มันไม่ได้จะอยู่ตลอดกาลนี่คือเงื่อนไขของมันเธอใช้ร่างกายนี้นะร่างกายนี้ไม่ได้จะอยู่ตลอดกาลนะเธอใช้ได้ชั่วคราวนะบางทีมันก็ป่วยได้ด้วยบางทีมันก็ขาดหลุดออกจากการเป็นแขนขาขาขาดบริตาก็บอดได้ด้วยมันเกิดขึ้นได้นี่เพราะมันเป็นไปได้เพราะมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยเป็นอนัตตามันเป็นอย่างนี้มาเราต้องยอมรับมันยอมรับมันคือเข้าใจเป็นในกายของเราเข้าใจเลยทำความเข้าใจเลยเข้าให้มันถึงใจเลยว่ากายของเราเป็นแบบนี้มีความไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุตามปัจจัยถ้าเรายึดถือว่ากายนี้เป็นของเราคุณมีปัญหาทันทีคุณไม่ได้ยอมรับเงื่อนไขที่คุณต้องยอมรับไว้ตั้งแต่แรกเงื่อนไขนี้คือความไม่เที่ยงเงื่อนไขนี้คือความเป็นอนัตตาอย่ามาบ่นอย่ามาตอแยอย่ามามีปัญหาถ้าบ่นตอแยมีปัญหาทุกเองโง่เองเพราะเพลินไปเองเข้าใจผิดไปเองเข้าใจผิดไปเองแล้วจะไปหาความยุติธรรมจากใครไม่มีให้บ่นเองก็ทุกเองอย่าบ่นหวังอย่าบ่นแต่ให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องเงื่อนไขนี้เราต้องยอมรับต้องทำความเข้าใจถ้าคุณเซ็นเอกสารแล้วคุณไม่อ่านสุดท้ายจะมาบ่นอย่าบ่นกลับไปอ่านเอกสารก่อนถ้าคุณรับร่างกายนี้มาเกิดมาแล้วด้วยบุญกรรมทำมานี่ให้เข้าใจเลยว่ากายเรามันไม่เที่ยงแบบนี้แหละเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดทั้งฝั่งล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดานี่คือเงื่อนไขของมันถ้าเราเกิดมาแล้วเราต้องดับเกิดมาแล้วก็ต้องมีแก่มีตายเป็นธรรมดาอย่าบ่นเวลาแก่แล้วอ่ะปวดหลังปวดเอวปวดขาบ่นอยู่นั่นน่ะอย่าบ่นทั้งฝั่งมันธรรมดาโอตัวเนาทำความเข้าใจเอากายของเราก็เป็นธรรมดาแบบนี้เกิดขึ้นเป็นธรรมดาเสื่อมไปเป็นธรรมดาความรู้ทางฝั่งต่างหากที่ต้องทำให้เกิดขึ้นคือญาณญาณคือความรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยญาณคือความรู้นี้คือธรรมจักขุเป็นดวงตาให้เห็นตามความเป็นจริงโอ้ฉันฉลาดในเงื่อนไขแล้วอ่านทำความเข้าใจหมดแล้วตัวเล็กๆเนี่ยเซ็นรับมันเลยวันนี้เป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาความสงบระงับแห่งสังขารนี้ได้ต่างหากเล่าจึงจะเป็นสุขที่เป็นสุขอันเกษมกายนี้หาความสุขได้ชั่วครั้งชั่วคราวตามแต่ที่ปัจจัยมันยังมีอยู่เหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็หายไปดับไปอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็แตกกันไปแยกย้ายกันไปแยกย้ายกันไปแล้วก็วนกันไปอย่างนี้แหละไม่มีจบไม่สิ้นวนกันไปวนกันมาก็เป็นสังสารวัฏเป็นกงกรรมกงเกวียนดึงลากกันไปเหมือนเป็นวงกลมไม่มีต้นไม่มีปลายหาจุดเริ่มต้นก็ไม่ได้หาจุดจบก็ไม่มีดำเนินไปอยู่มาเรื่อยๆเบื่อไหมล่ะถ้าเห็นความจริงแล้วมันจะมีความหน่ายมันจะมีความคลายกำหนัดนายคลายกำหนัดแล้ววางเลยตั้งฝังวางความยึดถือในกายของเรานี้มีกระดูกเป็นโครงนี่แหละไม่เหมือนปูไม่เหมือนหอยไม่เหมือนกั้งที่มันแข็งข้างนอกนุ่มข้างในคนเราให้มีแก่นสารคนเรามีกระดูกเป็นแก่นมันแข็งนะไม่เหมือนต้นกล้วยคุณไปปอกกามันออกเนี่ยกระพี้ก็ไม่เจอจะไปหาแก่นได้ไงไม่มีกายของเราที่มีกระดูกเป็นแก่นเนี่ยหาสาระอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของที่ไม่มีเจ้าของมันเป็นของที่ไม่ยั่งยืนมันเป็นของที่เป็นไปตามของมันอย่างนั้นเองวางความยึดถือละความยึดถือกำจัดความยึดถือที่จะมายึดถือกายนี้ว่าเป็นตัวของเราทิ้งเลย กำจัดเลยทิ้งกำจัดนี่ไม่ใช่ว่าทิ้งกายเผากายฆ่ากายนี้ไม่ใช่นะแต่กำจัดละความยึดถือในกายนี้จะเห็นว่านี่เป็นตัวเราของเราเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแล้วตามเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งของมันมาไม่ใช่ของเราเอาถ้าไม่ใช่ของเราเป็นของใครก็นี่พูดมาทั้งหมดนี่นะคือมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละลองไปฟังตอนต้นดูก็ได้ว่ามีมารดาบิดาเป็นเดินเกิดมาจากธาตุสีดินน้ำไฟลมเหตุปัจจัยมาเป็นอย่างนี้มันเป็นของมันแบบนี้มาไม่ได้เป็นของใครไม่ได้เป็นของเราไม่มีเจ้าข้าวเจ้าของอย่าเข้าใจผิดเอาถ้าไม่มีเจ้าข้าวเจ้าของแล้วฉันจะไปเอาอะไรเอาอะไรไม่ได้แล้วเกิดมามีอะไรอ่ะเกิดมาไม่มีอะไรแล้วตายไปจะเอาอะไรตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ไงท่านฟังเอาอะไรไปไม่ได้ไม่มีอะไรเอาแล้วจะยึดถืออะไรยึดถืออะไรไม่ได้เลยมีไหมล่ะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เมื่อยึดถือแล้วจะหาความสุขได้หาความดีได้คิดดูดีๆไม่มีเลยกายของเรานี่มันก็จะไปยึดถือได้มันเสื่อมมันเน่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่งี้เนี่ยก็ไม่ได้เงินเหรอธนบัตรเหรอเผานี่ก็ทำลายคุณค่านี่ก็เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเงินขึ้นลงก็เอาสาระไม่ได้ไม่มีอะไรในโลกนี้เลยทุกคนที่จะยึดถือได้แม้แต่กายของเรายึดถือไม่ได้ทำไงก็ละความยึดถือสิไม่มีประโยชน์จะไปใช้อะไรวางความยึดถือเลยเอาใช้จิตอยู่ที่ไหนจิตอยู่กับสติสติอยู่ที่ไหนสติอยู่ในกายตั้งสติไว้ในกายให้เห็นตามความเป็นจริงมีสติรักษาไว้แล้วทุกฝั่งเราสามารถจะวางละกำจัดความยึดถือในสิ่งต่างๆเริ่มต้นจากกายของเราถ้าเราละความยึดถือจากกายของเราได้นะฟังไอ้ความยึดถือที่มันลดลงลดลงน้อยลงน้อยลงในจิตของเราเนี่ยมันก็ยึดถือสิ่งอื่นภายนอกลดน้อยลงสิ่งของข้าวของความรู้ไอเดียสอะไรที่มันจะเป็นนามหรือรูปที่เราจะไปยึดถือได้ก็จะลดลงได้ลดลงได้ลดลงได้จากการที่เราใคร่ครวญพิจารณาไปในกายของเราแบบนี้ตั้งสติไว้ดีนี่เรียกว่ากายคตาสติเป็นส่วนหนึ่งในสติปัฏฐานทั้ง4พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วรักษาสติของเราไว้ดีในทุกๆวันในทุกฝั่งตอนที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมะรับอรุณในช่วงของการปฏิบัติธรรมะที่เป็นรูปแบบให้เกิดความเข้าใจธรรมไปในกายของเราไปในใจของเราออกอากาศตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการท่านฟังที่ติดตามรับฟังรายการของเราอยู่เรื่อยๆในทุกช่วงวันอังคารก็จะเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนี้ล่ะวันอื่นอาจจะมีแทรกบ้างแต่วันอังคารนี่ขอเต็มๆชั่วโมงหนึ่งเลยให้เกิดการทำการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบจิตใจของเราสามารถที่จะละความยึดถือทำความสะอาดในจิตทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร